Dawidka budzi. No i minęła godzina piąta. W takim rozbujanym nastroju witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Nazywam się Justyna Grabasz i potowarzyszę Państwu jeszcze do godziny szóstej. Pierwszą godzinę naszego spotkania rozpoczęliśmy grupą The Aquatics i pytaniem Where is Love? A drugą godzinę rozpoczynamy pytaniem What they doing? I to również pytanie zadane przez grupę The Aquatics i to kolejny element płyty Doing It. Doing It plus 4 wykrzykniki, więc coś, co powinno nas skutecznie wyrwać ze snu. Szczególnie, że za oknem już jasno i dzień się budzi. To są słowa idealnie oddające to, co właśnie dzieje się za oknem. Ludzi w ulicach aż do końca, po bladłych nagle gwiazdach, hej, w rosnącym gwarze miasta, hej. Dzień się budzi, dzień już wstaje. chłopcy, dziewczyny niosą nam tu. Jak swój pomiędzy swymi, hej, dzień budzi się na ziemi. Dzień się budzi, dzień już wstaje, dzień już wstaje, otwiera domy, otwiera domy, zabiera się do pracy, jak stary nasz znajomy. Czy zdąży tak jak wczoraj, hej, ze wszystkim do wieczoru. Ze szybą, gołębiak na chodniku, gorącym snu w chlebie, marzenia, które w nocy przynoszą nam chłopcy, dziewczyny niosą nam tu. Dzień się budzi. Piosenka, która swoją premierę miała w roku 1969 na festiwalu w Opolu. Wtedy śpiewała ją Jolanta Borusewicz, a ta wersja, którą słyszeli Państwo przed chwilą, to wykonanie Ali Babek. I przede wszystkim Basi Trzetrzelewskiej, która ma tutaj kilka solowych partii. I to jest nie koniec kobiecych składów na dziś. Powiem więcej, czeka nas ich dzisiaj całkiem sporo. A teraz posłuchamy utworu jeszcze trochę starszego, z roku 1967. I to taka muzyczna propozycja od jednego ze słuchaczy, pana Juliana. You Keep Me Hanging On i kobiece trio The Supremes.

lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River. Piosenka z kultowego filmu Śniadanie u Tiffany'ego, Moon River i Audrey Hepburn. I proszę Państwa, nie bez powodu ten utwór się w dzisiejszej audycji pojawia. Przygotowałam dla Państwa kalendarium filmowe, które zaczynamy no właśnie od urodzin Audrey Hepburn. Aktorka urodziła się 4 maja 1929 roku. Była znana m.in. z obrazów Wojna i pokój, Historia zakonnicy, Doczekać zmroku czy My Fair Lady, a za rolę w Rzymskich wakacjach z 1953 roku otrzymała Oscara. W 1992 roku otrzymała natomiast prezydencki medal wolności za działalność humanitarną. Rok 1938 to natomiast rok, w którym urodziła się Hanna Stankówna, aktorka Teatru Polskiego w Warszawie. Wystąpiła w wielu filmach, m.in. Kariera Nikodemadyzmy, Seks Misja, Trendowata, Panna z mokrą głową, Więzy krwi czy Parę osób, Mały czas. No, same kultowe produkcje. Jeszcze jedna data urodzinowa. W 1960 roku urodziła się Małgorzata Pieczyńska. Aktorka, która zagrała m.in. w filmach Wierna rzeka, Piłkarski poker, krótki film o zabijaniu czy Panna Nikt. Występowała w teatrach warszawskich, Powszechnym imienia Zygmunta Hübnera, Ateneum imienia Stefana Jaracza i w Teatrze Syrena. I przechodzimy do roku 1966. Wtedy zmarł Wojciech Brydziński. Aktor i reżyser znany z ról teatralnych, m.in. tytułowej w Hamlecie Williama Szekspira, czy roli Gustawa Konrada w Dziadach Adama Mickiewicza. Od 1914 roku do 1963 związany był z Teatrem Polskim w Warszawie Arnolda Szyfmana. W okresie międzywojennym występował w wielu filmach, m.in. w Dziejach Grzechu, Panie Tadeuszu i Znachorze. Współpracował także z Polskim Radiem. I na koniec premiera filmowa. W 1981 roku premierę miał film Miś Stanisława Barei. Został w nim zaprezentowany przejaskrawiony nieco obraz rzeczywistości w PRL-u. Humorystyczne sceny z barów mlecznych, urzędów i sklepów pokazujące absurd codziennej egzystencji Polaków, paradoks życia z epoki gierkowskiej. Miś powstał w czasie przemian społeczno-politycznych w Polsce, które nastąpiły po wydarzeniach sierpniowych w 80 roku i doprowadziły do chwilowego odprężenia w relacjach władzy komunistycznej z filmowcami. Dzięki temu, w przeciwieństwie do okaleczonego przez cenzurę Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, film Barei przeszedł kolaudację bez poważniejszych problemów i trafił do powszechnego obiegu kinowego. Główne role w filmie zagrali Stanisław Tym, Christian Paul Podlaski i Krzysztof Kowalewski. No to mamy piękną 40. rocznicę. Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny, w oparciu o 6 instytucji, który sobie zgnije do jesieni na świeżym powietrzu. I co się wtedy zrobi? Protokół zniszczenia. Thank you. Marva Whitney i I Made a Mistake Because It's Only You. Piękna, funkowa perełeczka. A ja zerkam na pogodę i widzę, że źle nie będzie. Mówi się, że jak deszcz w świętego Floriana, to skrzynia groszem napchana. No to na bogactwo mogą liczyć mieszkańcy północno-wschodniej części kraju, bo tam przelotnie popada deszcz. W pozostałych regionach będzie natomiast w miarę pogodnie. Zrobi się też trochę cieplej, bo na termometrach zobaczymy od 11 stopni na Suwalszczyźnie, 12 na Pomorzu, 14-15 na Mazowszu i Podkarpaciu, do 18 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km na godzinę. Któż by nie chciał być tacy jak oni, Prince i Bowie. To były wczasy, a teraz czas na rozwiązanie naszej samplowej zagadki. Mniej więcej 20 minut temu zadałam Państwu pytanie, kto to słyszał i zaprezentowałam na trójkowej antenie utwór Ain't No Half Steppin' z pytaniem, jakie sample można w tej piosence usłyszeć. No i czas w końcu na odpowiedź. Pewnie w oczekiwaniu zaciskali Państwo pięści, ale już się można wyluzować. Odpowiedź to utwór Blind Alley z repertuaru grupy The Emotions. Blind Ali. Dzisiejsze rozwiązanie zagadki, kto to słyszał. I przy okazji kolejny kobiecy skład. Trio The Emotions z Chicago. Panie, które najpierw śpiewały gospel, ale potem lekko skręciły w stronę R&B i disco. A utwór, który słyszeli Państwo przed chwilą, pochodzi z roku 1969, z ich pierwszej płyty stworzonej pod nazwą The Emotions. No to teraz pójdziemy o kilka lat do przodu, dokładniej o lat 8, ponieważ tak się złożyło, że jeden z utworów grupy The Emotions to muzyczna propozycja od stałego słuchacza, pana Karola z Łodzi. A że to niezwykle porankowa i taneczna propozycja, to ja bardzo chętnie ją Państwu zaprezentuję. Best of My Love, jeden z największych hitów grupy The Emotions. No to proszę Państwa, czas w końcu na muzyczne kalendarium. I zaczynamy od urodzin. Cofamy się o wiele lat do roku 1655. 4 maja tego roku podobno urodził się Bartolomeo di Francesco Cristofori, muzyk i konstruktor instrumentów muzycznych, który uważany jest za twórcę fortepianu, czyli całkiem sporo mu zawdzięczamy. 4 maja to także urodziny kapitana Nemo, a dokładniej Bogdana Gajkowskiego, wokalisty i kompozytora. Zadebiutował singlem zawierającym piosenki Dzieci Muzyki i Będzie Niedziela, jeszcze pod oryginalnym nazwiskiem. Po jego wydaniu zajął się prowadzeniem zespołu Magiczna Maszyna. I to był jeden z pierwszych w Polsce zespołów wykonujący muzykę soul. Później zaczął wydawać już pod szyldem Kapitan Nemo, nagrywając synth-popowe piosenki. Idziemy, proszę Państwa, dalej do roku 1998 i mamy premierę albumu. 4 maja tego roku ukazał się album Ostateczny krach systemu korporacji zespołu Kult. Dalej rok 2015, wtedy zmarł Józef Hajdasz, perkusista, współzałożyciel zespołu Breakout. Po rozstaniu z grupą udzielał się jako muzyk sesyjny. W latach 80. XX wieku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W 2014 roku, po powrocie do Polski wspólnie z dawnymi kolegami z zespołu, wznowił działalność pod nazwą Old Breakout. Urodził się 11 kwietnia 1941 roku. I na koniec jeszcze jedna data urodzinowa. W 1960 roku urodziła się Beata Kozidrak, piosenkarka, wokalistka zespołu Baim, operująca ponad 4-oktawową skalą głosu, wykonawczyni m.in. piosenek Co mi panie dasz, Nie ma wody na pustyni, Dwa serca, dwa smutki czy Biała armia. Autorka tekstów, kompozytorka, ale dla wielu też postać kultowa. No to gramy. I oczywiście pani Beato, wszystkiego najlepszego. Początki grupy Baim i muzyczne początki Beaty Kozidrak, która dziś obchodzi urodziny. Piechotą do lata. Chyba każdy z nas by chciał, żeby to lato w końcu przyszło, albo chociaż mocno w tym roku spóźniona wiosna. No to jeszcze małe uzupełnienie kalendarium muzycznego. 4 maja na świat przyszedł także Jackie Jackson, jeden z członków grupy The Jackson 5. Urodził się w roku 1951. I ja myślę, że to też jest dobra okazja, żeby grupa Jackson 5 zagościła na trójkowej antenie. I'll be there. Rok 1973, album grupy The Jackson 5 ze śpiewającym 12-letnim, wtedy Michaelem Jacksonem. Zbliżamy się, proszę Państwa, do godziny 6 i do audycji Pora na Trójkę. Już za chwilę stery przejmuje Łukasz Ciechański, więc ja się z Państwem żegnam i zwalniam miejsce przy mikrofonie. Nazywam się Justyna Grabasz i dziękuję Państwu bardzo serdecznie za to spotkanie. A na koniec muzyczna nowość, chociaż pewnie zaraz Państwo powiedzą, że gdzieś to już słyszałem lub słyszałam. I właściwie będą mieli Państwo rację, bo to jest jedynie nowa wersja utworu z 99 roku. Moby, Gregory Porter i Natural Blues. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia.